همه عمر بر ندارم سر از این خمار مستی که هنوز من نبودم که تو دلم نشستی همه آم بر نداره سر از این خمار مستی که هنوز من نبودم که تو دلم نشستی در ماجرا ببستی.